राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2054 3 जून 1997 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण। भगवत गीता पर एक दृष्टि गई विशेषता से तो मालूम दिया कि कितनी विलक्षण बात कही है भगवान ने। गीता पढ़ते सुनते सुनाते बांसते विचार करते वर्ष बीत गए। गीता का ठीक मालूम क्या है ठीक समझ में नहीं आया। अभी समझने की चेष्टा हो रही है समझ रहा हूं तो बात ये समझ में आई। ये जो भगवान ने विज्ञान सहित कहने की प्रतिज्ञा की और करके मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतत सिद्ध है यतता विशिद्धानाम कश्चित वाम वेति तत्वतः हजारों मनुष्यों में कोई एक अपने सिद्धि तत्व परमात्मा की प्राप्ति के लिए यत्न करता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतत सिद्धि और यतता विशिद्धानाम यत्न करते हुए जो सिद्ध हो गए हैं परमात्मा तत्व को प्राप्त हो चुके हैं जिनका कल्याण हो चुका है ऐसे सिद्धानाम उन सिद्धों में भी कश्चिन माम वेति तत्व थे मेरे को तत्व से कोई एक जानता है। ये श्लोक पढ़ते मेरे बहुत वर्ष हो गए परंतु ये विशेष दृष्टि जाती है तो तत्व से मेरे को जानने वाला कोई एक ही है किन में यदा हुई सिद्धा नाम सिद्धा ने तो भगवान जिनको सिद्ध कहते हैं सिद्ध मानते हैं तो वे कितने ऊंचे होने चाहिए। मनु तत्व जीवन मुक्त है नीचे तो हो नहीं सकते। हमने पहले विचार किया तो यथता सिद्धा नाम कहने का तात्पर्य क्या है तो हमने जितना समझा था वो साधक संजीवनी ने लिखा यत्न करने वाले जो सिद्ध है उनमें कोई एक मेरे को तत्व से जानता है तो सिद्ध कहने का तत्व तात्पर्य एक साठी सूत्र न्याय होता है। साठी सूत्र न्याय एक संस्कृत में आता है न्याय एक कहा उसका तात्पर्य है कि ये जो सूत है ये साड़ी का सूत है। मान साड़ी का सूत कहने का तत्व तात्पर्य कि इसकी साड़ी बनेगी तो बनने वाली साड़ी को पहले ही साड़ी का सूत कहते हैं। ये लोहा कंठी का है मानो कंठी बनाना है इसे ये बनाना है उसको पहले कंठी का सूत कहते कंठी का लोह सोना कह देते हैं और कंठी बनी नहीं अभी तो इसी तरह से हमने अर्थ किया है शादी संजीवनी में। अब यथा में सिद्धाना कश्चन वेद तत्व तो तत्व जानना तो पूर्ण होता है तो सिद्ध शब्द क्यों दिया कि सिद्ध होने वाले ऐसा अर्थ हमने समझा ऐसा अर्थ लिया शादी संजीवनी में। और फिर मालूम होता है कि यथा में सिद्धाना तो दूसरे इसका बड़ा विचित्र अर्थ मालूम देता है कि यत्न करने वाले जो सिद्ध है, तत्वज्ञ है, जीवन मुक्त है, प्रेमी है, भगवत भक्त है, परमात्म तत्व को प्राप्त हो चुके हैं, जिनको करना कुछ बाकी नहीं रहा, ऐसे सिद्ध में कोई एक ये बात लेना चाहिए। क्योंकि 19वें श्लोक में महात्मा पुरुष से वो दुर्लभ है बताया, बहु नाम जन्म नाम अंत, बहुत जन्मों के अंतिम जन्म, तो बहुत जन्मों का अंतिम जन्म हम मनुष्य जन्म भी समझते हैं, क्योंकि बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है ये, इस जन्म में ये अंत हो गया, मानुष जन्म समाप्त हो गया, अब इस जन्म में अगाड़ी जन्म होने की बात नहीं है, अब यह क्या होगा कि यंग यंग वापी स्मरण भाव चंते करे वरम तंतमय वैति कौनते यह सदा तद्भाव भावित। इस सातवें अध्याय के अंतिम दो श्लोकों पर अर्जुन के प्रश्न उठा है, आठवें अध्याय में दो श्लोक अर्जुन के, उसमें अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं, सातवां प्रश्न है, किं तद ब्रह्म किम अध्यात्म किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूत किम प्रोधम अधिदेव किम उच्यते अधियज्ञ कथं गोत्र मधुसूदन प्रयाण काले से कथं गयोषि नीता तुम्हें, ये सातवां प्रश्न है। तो अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं, इसका उत्तर देते हुए कहते हैं अंतकाल में मेरा स्मरण कर जाता है तो मेरे को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। तो संदेह नहीं क्यों कहा कि उम्र भर और बात रही, अंतकाल में आपका स्मरण करने से आपकी प्राप्ति हो जाए तो उम्र भर के कर्मों की क्या दशा होगी, तो कहते हैं तुम संदेह मत करो, तुम क्यों नहीं करें कि ये अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म का तात्पर्य भगवान का कहने का है कि इसमें कल्याण के लिए ये मिला है, और बस इससे अगाड़ी जन्म भगवान पहले अगाड़ी के नहीं कहते कि अगाड़ी जन्म होगा, ये अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म का तात्पर्य एक तो जीव ने अंतिम जन्म लिया और मैंने बहुत जन्मों के बाद में अंतिम जन्म दिया, तो अंतिम जन्म दिया तो किस वास्ते, परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए इसने लिया और मैंने दिया, तो अंतकाल तक भी ये याद कर ले तो बेटा पार पकड़ दूं इसका, ये जन्म अंतिम मैंने दिया है तो इसे उद्धार करने के लिए ही मैंने काम किया, तो अंतकाल में भी ये अंत मेरा स्मरण कर ले तो उसका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने अंतिम जन्म दिया है तो उसका कल्याण होगा ही, तो कल्याण होगा ही, ऐसा ही अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म में फिर महात्मा वो दुर्लभ कौन सा है कि वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, चार प्रकार के भगत मेरे शरण होते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, चार प्रकार के भजन में भगत मेरा भजन करते हैं, तो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च, ये बात बताई। तो आर्त अर्थार्थी ज्ञानी, तो हमने अर्थ ऐसा लगाया अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु ज्ञानी, गीता में पार तो आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी ऐसा है, हमने अर्थ ऐसा लगाया कि अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु ज्ञानी, ऐसा हमने अर्थ लगाया। कारण ये है कि धन मांगने वाला बहुत आरंभ का भक्त है, भगवान की तरफ चलता है, वो धन चाहता है, तो धन चाहता है भगवान का भजन करता है धन के लिए, तो अर्थार्थी धन भगवत कौन सा है कि धन की चाहना तो उसके है, परंतु वो सिवाय भगवान के और किसी तरह से धन नहीं चाहता, क्यों भगवान का भक्त अनन्य होना चाहिए, तो भगवान के सिवाय और किसी से धन नहीं चाहता और भगवान से धन चाहता और भक्ति करता है, तो ये भगवान का सबसे छोटा भगत है, क्योंकि धन की चाहना है इसके, आर्त भगत है वो धन नहीं चाहता है, परंतु दुख आकर पड़ता है तो दुख दूर करने के लिए और उपाय नहीं सोच रहा, वो किसी के शरण जाएगा आप कोई उपाय करेगा ऐसा अब नहीं है, वो दुख तो दूर भगवान ही करेंगे। जैसे अर्थार्थी हुआ भगत ध्रुव, तो भगवान से ही लूंगा प्रहलाद, नारद जी ने कहा कि बेटा तेरा सब काम हम करा देंगे राजा से, राजा मेरी बात मानते तुम पीछे चलो। तो नारद जी से वो सुविधा नहीं लेता, वो लेता भगवान से ही केवल। इस वास्ते नारद जी करा नहीं माना, और इस वास्ते अर्थार्थी भगत भगवान का हुआ। आर्थ भगत में द्रौपदी है, गजेंद्र है, इनका नाम लिया जाता है। तो ये आरती दुख दूर करना चाहते केवल भगवान से ही और से नहीं। तो अनन्य भगवत है, भगवान की तरफ चाहते हैं दुख दूर करना, तो दुख दूर करना चाहते हैं वो आर्थ भक्त होते हैं। और जिज्ञासु भक्त जैसे उद्धव जी आदि गए, तो ऐसे वे भगवान से ही चाहते हैं। ये लोग सहते आरती भक्त हम अर्थार्थी भगत है, अर्थार्थी भक्त भगवान के नहीं, झूठ कपट बेईमानी के भक्त है वे अर्थार्थी। धन चाहते पर झूठ कपट से हो जाएगा, बेईमानी से हो जाएगा, ठगी से हो जाएगा, धोखे से हो जाएगा, चोरी से हो जाएगा, डाके से हो जाएगा, तो अर्थार्थी वे अर्थार्थी नहीं। अर्थार्थी वो है जो केवल भगवान से ही चाहता है। चतुर्भुजा भजनते मान है, भगवान का भजन करने वाले चार प्रकार के है। अर्थार्थी अर्थ थोड़ी है, भगवान के भक्त है। इस तरह से केवल भगवान से धन चाहते हैं, भगवान से दूर दूर करना चाहते हैं, और भगवान से ही तत्व ज्ञान चाहते हैं। वे तत्व ज्ञान अपने उपदेश, अपने ग्रंथ से, अपने अभ्यास से, किसी गुरु से ऐसा नहीं चाहकर केवल भगवान से ही चाहते हैं तत्व ज्ञान। तो वे जिज्ञासु भक्त है, और ज्ञानी भक्त है वो। ज्ञानी च कहने का तात्पर्य है कि वो शिवाय ज्ञानी के कोई चाहना नहीं है, वो मानो निष्काम है। आर्थो जिज्ञासु अर्थाधी ज्ञानी च, ज्ञानी च, ज्ञानी एक तो चेकर्ण ये विलक्षण है। तीन वे सकाम है, ये निष्काम है, कोई कामना नहीं है। ऐसा ज्ञानी है वो भक्त है मेरा। तो ज्ञानी के चतुर्भुजा क्या बताए, तेषा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशेषते। तेषा चारों में ही ज्ञानी भक्त है वो एक भक्ति है। एक भक्ति क्या, कि केवल भगवान का ही भजन है, दूसरी एक भक्ति नहीं है। अर्थार्थी धन का भक्त भी है, भगवान का भक्त भी है। आर्थ दुख दूर करने का भक्त भी है, भगवान का भक्त भी है। जिज्ञासु उस तत्व की जिज्ञासा का भक्त भी है, भगवान का भक्त भी है। तो दो दो भक्ति है, दो दो भक्ति, ये एक भक्ति, एक भक्ति, एक भगवान की। और भगवान ही कैसे, वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा ये ज्ञानवान। तो अब ये ज्ञानवान की बात और ज्ञानी एक भक्ति, ये जो शब्द है गीता पर दृष्टि डाली तो ज्ञानवान और ज्ञानी और महात्मा, ये शब्द केवल भक्त के सिवाय किसी के लिए नहीं आए। ये विचित्रता में मालूम दी, ये पहले मालूम नहीं दी रही। वर्षों से गीता पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, विचार करते हैं, पाठ करते हैं, परंतु देखा तो ज्ञानी शब्द केवल भक्त के लिए आया, ज्ञानवान भक्त के लिए आया, महात्मा शब्द भक्त के लिए आया, और भगवान भक्ति करते हैं वो आरंभ के भक्त भी। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति मा सदा भजन अनन्य मनसो ज्ञाता भूतादि मध्यम, जो भजन करते हैं भक्तों के लिए भी महात्मा शब्द आया। अब इतनी बड़ी गीता है जिसमें ज्ञान के कितने साधन बताए, जीव के उद्धार के लिए कितने साधन बताए, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग ये बताया, और ध्यान योग बताया। इसके सिवाय ध्यान ये चौथे अध्याय में एवं बहुविधा यत्ता ब्रह्मणा मुखी मन, ऐसे बहुत से उपाय वेदों में बताए गए हैं। तो उधर वे गया तब ये गया योग ये गया कई सब बताया, 10-12 तो वह कई उपाय बताए। अन्य श्रुतवा ने भी 13वां अध्याय में दूसरा संत महात्माओं का सत्संग करके और उनकी आज्ञा पालन करें उनसे ज्ञान कल्याण हो जाता है, ऐसा बताया। तो ऐसे बहुत से उपाय परमात्मा तत्व की प्राप्ति के बताए गए, परंतु ज्ञानी किसी के लिए उपयोग शब्द नहीं दिया, किसी के लिए महात्मा शब्द नहीं आया, और मैत्र करणों ये नहीं आया। ऐसे कई शब्द देखे तो केवल भक्त के लिए ही आए हैं। तो ये विशेष दृष्टि गई इस साल, इस समय गई, पर हमारे नहीं गई इतने वर्षों तक। गीता का परिचय हमारा आरंभ से 1972 से है, गीता का परिचय संवत विक्रम संवत 1972, उस समय भी गीता का परिचय है। और पाठ भी करते थे, कभी करते कभी नहीं करते, छोरा थे ऐसे ही, तो कभी नहीं करते, कभी कई दिन नहीं किया, कभी कभी पूरा ही कर लिया, कभी आधा कर लिया, ऐसे आप समझते हो। बालक अवस्था होती है वो तो चंचल होती है, परवाह नहीं थी। और ये श्लोक नाषित सूर्य में सिखाया, बच्चे को सिखाओ देखो संस्कृत में कैसी प्रगति, संस्कृत कैसा पढ़ेगा, इस बात की परीक्षा दी है। न तो भाषित सूर्य न शशांको न पावक हितगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, ये श्लोक सिखाया। हमें जानते क्या श्लोक है, कहाँ का श्लोक है, क्या इसका अर्थ, हमको समझाते पता ही नहीं, हमको सीख लिया, हमने सिखा दिया, हमने सीख लिया, फिर संस्कृत पढ़ाना शुरू कर दिया कि संस्कृत में कैसे पढ़ेगा। तो इस तरह से तब से हमारा परिचय, मैं जानता नहीं, गीता को जानता नहीं, गीता का भाव जानता नहीं, गीता भक्तों को जानता नहीं, कुछ अर्थ नहीं समझ रहे। तो परिचय तो हो गया ना, कहते गीता का संबंध तो हो गया हमारा, अनजान पने में हुआ तो ही हो तो गए तब से है। और पीछे पढ़ने के बाद तो हमारा गीता में पाठ करने लग गया, पाठ करते करते गीता याद हो गई। फिर 1984 में मैंने देखा तो बिना पुस्तक पाठ करे तो पाठ प्राय आ गया, थोड़ा कहीं कहीं अटकता था, गीता कंठ से मिली मेरे को 1984-85 उस समय मिली से गीता याद हो गई, फिर बिना पुस्तक पाठ करने लगा। और फिर उसी उस समय गीता पर कथा भी करी, भागवती की कथा करी, गीता की कथा करी, उसमें ही कथा, उसमें तो पंडित बन गए, वक्ता बन गए, गीता सुनाने लगे। तब गीता की वेत आई, उस वक्त में गीता में क्या चीज है तो मालूम होगा, गीता में दो चीज है, एक तो भगवान को याद करना और एक कामना त्याग करना, दो बात मुख्य बात दो है। तो अभी तो वो बात मुख्य है, अब और भी कई मुख्य चले, पर ये दो बात उस समय थी सरसी समझ में, गीता में क्या है तो इसे मालूम हुआ कि दो बात, एक तो भगवान को याद रखना और एक संसारी कामना का त्याग करना, इस पर जोर गीता बहुत दे रही है, ऐसा मालूम हुआ। उसी बात पर कई बातें मालूम हुई, फिर से मालूम होते होते आप लोगों को सामने कहा और कहते कहते गीता टीका भी लिखवा दी, साधक संजीव ने गीता टीका भी लिखा दी। अब टीका लिखाई तब कई बातें खुली, टीका लिखाते समय ऐसे कहते सुनने में नहीं जाती, दिखाते समय लिखाते समय विषय ध्यान देना पड़ता है, भी क्या है क्या लिखे, लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे, ऐसे लिखाते तो उस समय कई बातें पैदा हुई। अब उसके बाद अभी महाराज और ये पैदा हो रही है, तो ऐसी विलक्षण बातें पैदा होती है। तो अब पैदा क्या हुई कि स्वयं आत्मा से दुर्लभ है तो उसमें क्या विलक्षणता है, तो अभी कुछ थोड़ा चेष्टा कर रहे हैं दूसरी लिखाने के लिए। सातवां अध्याय तो लिख दिया, छप भी गया है, और नौवां अध्याय, आठ नौवां अध्याय कुछ चलता है, तो उस नौवें अध्याय में आज कुछ बातें आई कि भाई पत्रम पुष्पम फलम दो यम ये हित करो सीधे नाशी, तो सुबह बताया ना, तो सुबह वो हम लिखाते हैं, इनकी चर्चा करते हैं कि वो याद दिया, सुबह बता दी चर्चा। तो ये श्लोक लिखे जा रहे हैं अभी, अब इन श्लोकों पर विचार हो रहा है, कोई विशेष बात नहीं आती है, थोड़ी थोड़ी कोई बात आ जाती है लिखा देते हैं, बहुत सी बातें आई पहले लिखा दी थी, अब कोई उत्पन्न होते लिखा देते हैं। तो ये बात बताई जिससे ये सिद्ध हुआ, सुबह क्या बात बताई कि सातवां नौवां ये दो श्लोक, दो अध्याय एक दसवां आरंभ, ये श्लोक ये अध्याय कुछ बहुत विलक्षण है। विज्ञान सिद्ध कहने की प्रतिज्ञा, विज्ञान सिद्ध ज्ञान कहने की सातवें अध्याय में कहा, और नौवें अध्याय में ज्ञान थे सब विज्ञान मक्षा में, तो विज्ञान ज्ञानम विज्ञान सहित बात संसार मुझे नौवें अध्याय में ज्ञानम विज्ञान सहित, तो ज्ञान विज्ञान सहित ज्ञान कहने की बात विशेषता ने बताई ये। अरे ज्ञान सबसे महात्मा वासुदेव श्रम इति ज्ञानवान इति माम प्रबद्ध थे ज्ञानी से भरतर सब, ये ज्ञानी बताई। और ज्ञान विज्ञान के सहित ज्ञान कहूंगा, ये सातवें में कहा नौवें में कहा, तो क्या विलक्षणता है भाई। तो मन में आई कि वो कितनी विलक्षणता है, अनंत सृष्टि है, अनंत सृष्टि, उसमें भगवान ने कहा कि मैं बताता हूँ अपरार परा मेरी प्रकृति, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति है, और एक जीव रूप मेरी परा प्रकृति है, जिसने जगत को धारण कर रखा है वो मेरी परा प्रकृति है और मैं हूँ। तो अपरा परा और भगवान, ये तीन बात आई। अब इसने जगत को धारण कर रखा है तो जगत धारण करना जीव ने ही जगत को धारण किया, जगत वास्तव में है नहीं। भगवान की दृष्टि में मई सर्व मिथुम प्रोतम मत प्रतन नान्यत मत दान विधि पृथ्वी भावा मत पृथ्वी विधा मेरे से होते मैं ही मैं हूँ। तो भगवान की दृष्टि में भगवान ही है और जो महात्मा है वासुदेव सर्व महात्मा भगवान की दृष्टि महात्मा की दृष्टि में सर्व वासुदेव सब भगवान ही भगवान है, दूसरी कोई चीज है ही नहीं। तो जीव कहाँ से संसार कहाँ से आया कि ये परा प्रकृति ने धारण कर रखा है। प्रकृति विधि में परा जीव भूतम महाबाहो येदम धारियते जगत, ये जीव भूत प्रकृति है इसने जगत को धारण कर रखा है। जगत की जीव की दृष्टि में जगत है और जगत तो है ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। आगे भगवान बताए ममई वंश पंद्रह मैं ममई वंश हो जीव लोके जीव भूता सनातन। तो जीव भूता वहाँ पुल्लिंग दिया या जीव भूता स्त्रीलिंग दिया, तो जीव भूत का अर्थ क्या जीव रूप बड़ा हुआ, जो बड़ा हुआ जीव रूप है तो परमात्मा का स्वरूप। जीव भूत जीव बड़ा हुआ है, अपने को जीव मानता है, अपने जीव मानता है जीव भूत है। जैसे साधन करते करते ब्रह्म भूत है प्रसन्नता ब्रह्म भूत हो जाता है, तो ब्रह्म भूत होकर ब्रह्म की प्राप्ति पीछे होती है, पहले मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ब्रह्म भूत होता है। वो जैसे ब्रह्म भूत होता है ऐसे ये जीव भूत हो गया, ब्रह्म भूत होती गच्छति। ये ब्रह्म भूत सो दो बार तीन बार आया होगा, दो बार याद आया होगा। तो ब्रह्म भूत ऐसा होकर इसलिए जीव भूत है सनातन जीव भूत है महाबहु, ये जीव रूप बना हुआ, जीव रूप बनाया उसने संसार उदाहरण किया। मानो जीव की दृष्टि में संसार है, भगवान की दृष्टि में तो मत पर्द मेरे सिवाय कुछ नहीं है और तत्व जीवन मुक्त महात्मा है उनकी दृष्टि में वासुदेव सर्वम। क्योंकि यत्ता विशुद्ध है कृष्ण तत्व था मेरे कोई एक जानता है, तो कोई एक जानता है वो महात्मा दुर्लभ है, तो तत्व से परमात्मा ही सब कुछ है। तो ऐसा विचार आने से मालूम हुआ कि कितने विलक्षण बात बताई, अनंत ब्रह्मांड है, रोग रोग पतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक एक रोम को मैं ये जो रूमा होता है उस रूमा इस एक एक रूमा में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। जैसे जलांतर गते भानु यद सूक्ष्म दृष्टि तेरे जाए, जैसे सूर्य उदय हो जाए और कुमार में छेद हो उसके एक एक किरण आती है भीतर और दंड की तरह दिखती है, तो उसमें छोटे छोटे कण बहुत दूसरे छोटे छोटे उस छोटे छोटे कण के साठवा भगवान परमाणु है। ऐसे परमाणु की तरह भगवान में मोटे ब्रह्मांड ऐसे भगवान के रूप रूप में है, ऐसे परमात्मा है, ऐसे परमात्मा की बात बताई। तो ऐसे परमात्मा है तो सब हुआ क्या कि तीन ही तो है परमात्मा अपराध पराते तीन ही हुआ अपरा प्रकृति परा प्रकृति दो प्रकृति भगवान की एक भगवान। तो अपरा क्या जड़ वर्ग, परा क्या चेतन वर्ग और भगवान की प्रकृति भगवान का स्वभाव। जैसे आदमी की प्रकृति होती है आदमी का स्वभाव होता है आदमी की आदत होती है, एक आदमी का मुहावरा होता है एक उसकी चाल होती है ऐसी, तो ये भगवान का एक ये प्रकृति है मनुष्य स्वभाव है ऐसा। तो स्वभाव होता है वो मनुष्य अलग नहीं होता, मनुष्य का रूप ही होता है मनुष्य रूप ही स्वभाव होता है। स्वभाव है वो दो है एक है दोनों एक ही है स्वभाव मैं और मेरा स्वभाव। तो मैं और मेरा स्वभाव दो है, कैसे कि स्वभाव बनता है बिगड़ता है बदलता है और मैं बिगड़ता नहीं हूँ, तो न बदलने वाला का स्वभाव रहा तो स्वभाव बदलने वाला और मैं नहीं बदलने वाला दो रूप हुए। परंतु स्वभाव में ये ताकत नहीं कि मेरे से अलग रह जाए, ऐसे कोई नहीं बता सकता है कहते मैं ये मेरे स्वभाव ऐसे कोई बता सकता है अपना स्वभाव अलग कैसे बना हुए। तो स्वभाव की कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, स्वतंत्र सत्ता नहीं इसकी, इस बात मैं ही मैं हुआ स्वभाव भी मैं ही हुआ और मैं भी मैं ही हुआ। ऐसे भगवान है भगवान का स्वभाव भी भगवान ही हुए, तो जीव भी भगवान हुए चेतन वर्ग और जड़ वर्ग जीव है वो भी भगवान ही हुए, एक भगवान की सिवा कुछ नहीं हुआ। तो वासुदेव सर्व भी हुआ और क्या हुआ, और कुछ चीज हुई नहीं इस बार कुछ चीज है ही नहीं। तो ऐसा ये संसार है इसको भगवान ने बताया। अब नौवे में मया तद विदम सर्वम मेरे में सब संसार है मेरे में संसार नहीं है, मैं संसार में हूँ मैं संसार में नहीं हूँ, तो ऐसी उथल पुथल बातें कही, मतलब क्या है कि वास्तव में जब तक परमात्मा तत्व का बोध न हो तब संसार में परमात्मा है, परमात्मा में संसार है। ये साधुओं को जिसमें ये ज्ञान हुआ। और विज्ञान क्या है कि परमात्मा ही परमात्मा है, न परमात्मा में संसार है न संसार में परमात्मा है, परमात्मा ही है। जल में बर्फ है, बर्फ में जल है, बर्फ में जल है और जल में बर्फ है। क्या जल जल है, बर्फ है क्या? बर्फ तो बर्फ है, तो कहता है बना हुआ पानी तो जल के जल के सिवा कुछ नहीं। इस वजह से अपने अपरा परा प्रकृति माणा माणा सूत के बने हुए मणिया और सूत का ही धागा, दोनों में सूत बना हुआ है। तो धागे से मैं हूँ, मणियों की तरह संसार है। और विचार कर देगा तो सबका सब रुई है, तो रुई के सिवाय ना धागा है ना मणिया है, ऐसे परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं। जल में बर्फ है, बर्फ में जल है, परमात्मा भी परमात्मा भी। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याग्नि प्रणश्यामि तस्मिन्ने प्रणश्यति। परमात्मा संसार में, संसार परमात्मा में, यह परमात्मा भी परमात्मा ही जानत में, और चीज है ही नहीं। तो ये वासुदेव सर्व सिद्धांत है, इतना विलक्षण अलौकिक है कि न जड़ है न चेतन है, कोई स्थावर है न जंगम है, न उद्विज है न जरायुज है, न श्वेतज है न उद्विज है, जलचर है न थलचर है, न नवचर है, सब का सब एक परमात्मा ही परमात्मा है। ये परमात्मा एक खेल है, एक खेल रचना कर दी भगवान ने। तो ऐसा विलक्षण तत्व भगवद गीता का है, जिसमें कितनी बातें भरी हुई है, कितना अर्थ भरा हुआ है, कितनी बातें भरी है, पता नहीं कितना विस्तार है, हम जाने क्या। इस तरह सुबह मन माही वो बात आपको बताई। तो आपको अच्छी लगी इसमें कोई बात है तो पूछो, ऐसी अलौकिक बात है, विचित्र बात है भगवान की। तो ये सातवां नौवां और दसवां ही भगवान ने बिना कहे शुरू कर दिया, अर्जुन ने पूछे बिना ही। एताम विभूति योग जो तो भक्ति योग हो जाता है, ऐसे कह करके अर्जुन के ऊपर बहुत विशेष असर पड़ा। अर्जुन के पहले अध्याय में भगवान है सारथी, दूसरे अध्याय में है भगवान गुरु। अर्जुन ने गुरु स्वीकार किया, साजमान पाम प्रफुल्ल शिष्यस्तु। चौथे अध्याय में भगवान है आदर्श, अजर अविनाशी करते हुए धारण करता हूँ भगवान ईश्वर रूप से हुए। और पांचवे अध्याय में महान महेश्वर, भोक्तारोक महेश्वर ईश्वर यहाँ महेश्वर हो गए। छठे अध्याय में भगवान कहते मैं ही मैं हूँ, यो महापुरुष सर्वोदय सर्वोत आत्मा नहीं आत्मा आत्मा है। उसने तीन उपाधि बताई छठे अध्याय में, कर्मयोग के लिए कर्मणी अकर्मी पश्य अकर्मी से कर्मी है, और जो ज्ञान मार्ग में चलने वाले सर्वभूत समात्मा सर्वभूत आत्मा नहीं, और भक्ति योग में चलने वाले यो मां पश्य सर्वत्र सर्व समय पश्य थी। और वहां फिर बात विशेष कहते कहते छठे अध्याय में बहुत विशेष बात क्या बताई, योगी नाम सर्वेशम, जितने योगी हृदय योगी हठ योगी राज योगी मंत्र योगी ज्ञान योगी भक्ति योगी अनाशक्त योगी कितने योगी है, योगी नाम अभी सर्वेशम मदगते अंतरात्मा न श्रद्धावान भक्ति माम। मदगत अंतरात्मा है, मेरे में विश्वास है, मेरा सब मेरे में प्रेम है, श्रद्धा पूर्व मेरा भजन करते हैं, वो भगत सब में युक्ततम है, वो श्रेष्ठ योगी है। तो पहले तो भगवान ने अपनी बात विशेष बताई, छठे अध्याय में भगवान की भक्ति बात बताई कि मेरी भक्ति करने वाला सबसे श्रेष्ठ है, सह युक्त तमो मत युक्त मत में श्रद्धा और प्रेम पूर्व भजन, ये तीन बातें है। यही बात साथ में अधिक आरु में मैया शब्द मना पार्थ योग में मजा श्रेय समग्र क्या सिद्ध सुनो। तो मैया शुद्ध मना प्रेम बताया, मदा श्रेय भक्ति बताई, श्रद्धा बताई और भजते मन भजन बताया, श्रद्धा प्रेम पूर्व भजन करने वाला। बारहवा अध्याय में पूछा कि महाराज ज्ञान योगी कर्म योगी में श्रेष्ठ कौन सा है, ज्ञान योगी भक्ति योगी में, कर्म योगी नहीं भक्ति योगी में। तो बताया भाई मैया वैश्य मनो ये मांग नित्य योगिता उपास श्रद्धा पर मैया शुद्ध मना प्रेम आया, मदा श्रेय भक्ति आई, श्रद्धा आ गई और मेरी उपासना करते हैं, युक्ततम है। असम युक्ततम हो बता छठे अध्याय में ते में युक्ततम हो बता शब्द वो को एक भजन फर्क है। तो ये श्रेष्ठ बताया, तो भक्तों को श्रेष्ठ बताते हैं, या भक्तों के लिए शब्द विशेषता से आते हैं, महिमा भी विशेषता से, कोई एक मेरे उत्तत्व से जानता है, इस तरह से भगवान की भक्ति की महिमा विशेषता से आई है। और ये हमें पता नहीं था, इस तरह का इसका पता हमें पता नहीं था। गीता पढ़ते पढ़ते गीता के विचार से ही बात आज समझ में आई है। तो इस तरह की गीता की बात है तो वो थोड़ी स्वामी सुबह कह दी, थोड़ी भी कह दी नारायण नारायण नारायण। आज कहते हैं कि अब जनेऊ का समय आता है नजीक, तो भाई बहन से कहना है कि ये शेष जी की संस्था है, इनमें विशेषता से आध्यात्मिक उन्नति हो, पारिवारिक व्यवहारिक धार्मिक सब तरह की उन्नति हो, इस तरह का शेष जी का विचार रहा, सबको तत्व की प्राप्ति हो जाए ऐसा विशेष रहा। इसके लिए भगवान विशेष बताते हैं, तो उसमें विशेष बात ये जनेऊ का संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार। शेर जी की बात एक सुनिए, याद आगे बताता हूँ। जब 5, 7, 10, 15, 20 ही थे, मेरे गुंती पता नहीं, सुनी हुई बात कहता हूँ, बहुत पुरानी। शेर जी ने अपने साधन को गुप्त रखना, बताना नहीं किसी से, तो लोग बावड़े कहते, बावड़े खूबे बावड़ो ऐसे कहते, पागल है कुछ समझना नहीं। अंत में जब सगुण निर्गुण साकार निराकार क्या तत्व है क्या बात है, जब ठीक हुए तो विचार किया कि किसी एक को तो बता दे, कोई एक भी सुन दे किसी को बता दू, नहीं तो मेरे साथ ही चले जाएगी सब बातें। तो बताने का विचार आया दो, उनके मित्र थे हनुमान दास जी गोविंद का, ये हनुमान प्रसाद जी पोदार, ये तो मासी भाई है, वो अपने कुटुंब में थे गोविंद का थे, तो उनके साथ इनकी मित्रता, तो उनको ये बातें बताई। तो उन दिनों की बातें कही, वो हनुमान बख्श जी ने मेरे को बहुत सी बातें बताई जीवन की। तो एक दिन वो क्या 5, 7, 10, 15, 20 था ना, तो वो क्या करते है? आज तो जदा जदा जदा वो बद्रू जदा, ये अपने मित्रता थी, मित्र ऐसे ही कहते थे। तो मैं आज शेठ जी के साथ सोऊंगा, आज मैं सोऊंगा साथ, आज मैं सोऊंगा ऐसे करते, मित्रता थी, मित्रता जैसे भगवान जैसे मित्रता जो हुई। तो बद्रीदास जी थे, वो बहुत घनिष्ठ मित्र थे शेर जी के, तो बद्रू आज मैं सोऊंगा, सोए तो नींद नहीं आवे, इतना आनंद इतनी बिदलता है जो नींद आवी नहीं, तो फिर नींद नहीं आई के सोते, फिर उठ करके नीचे बैठ गए। तो शेर जी नींद खोली, बद्रू नीचे कैसे बैठा है, कि मैंने देखा कि मेरे को नींद तो आती नहीं है, आनंद बहुत मिलो आ रहे आनंद, अब धीरे नींद आओ चल पड़ करूंगा तो तेरी नींद उड़ जाएगी, इस बात पे मैं नीचे बैठ गया, तू नींद ले लो अच्छी तरह से। तो तुम क्या सोचता है कि मैं विचार करता हूँ भगवान कृष्ण के साथ में कितने ग्वाल बाल रहे, कितने खेले, इनके साथ में एक को भी नहीं कहा तुम गीता पढ़ो, तुम संध्या करो, तुम साध तर्पण करो, तुम शास्त्र का अध्ययन करो, अपनी मर्यादा को सीखो, बड़ा धर्म सीखो, साथ खेलते किसी दिन नहीं कहा। अरे तू पीछे पड़ा है हमारे, कहिए गुरु वो गुरु साधन करो, राम जब गुरु नाम जब निरंतर होना चाहिए, तो हमारे क्या बाकी रह गया। जब कृष्ण भगवान के साथ है, साकम विधु कृत पुण्य पुंजा, भगवान के साथ ब्रह्म के साथ में, भागवत में साफ लिखा है कि परमात्मा के साथ में साफ खेलने वाले ब्रह्म भाई बालक कृत पुण्य पुंजा, उन्होंने बहुत पुण्य किया है, तो ब्रह्म के साथ खेलते हैं, तो उनके लिए क्या करना बाकी रह गया। तो भगवान ने कोई भी कहे नहीं, तो भजन करो, जप करो, कीर्तन करो, ये करो, गीता पढ़ो, मेरे भाई हमारे पास पीछे पड़ा, यूं करो यूं करो, हमारे क्या बाकी रह गया, हम क्या करना रह गया हमारे, जिसमें तुम हमारे को कहता है। तो कहता हूँ सच्ची कहता है, बात तो ठीक कहता है, अनुमोदन किया उसका। तो मैं क्यों करता हूँ, ये जो चाल है ये चल पड़े तो आगे वर्षों तक लोगों का कल्याण हो जाए, इस वास्ते कहता हूँ। सुनेगा गीता प्रेश खोला, सत्संग कराया, गीता भवन बनाया, गोविंद भवन बनाया, किया, तात्पर्य क्या कि अपने साथ में उनका तो कल्याण हो जाए, परंतु अगर ये कल्याण होता ही रहे इस परंपरा के लिए मैं कहता हूँ। तो ऐसे संध्या ही, तो वो संध्या करना सुबह शाम तारों से संध्या, शाम को सूर्य से संध्या, उत्तम तार को बेतार वहां उत्तम सूर्य सही था, संध्या करनी नियम करना सब ऐसे कर दो, सेठ जी स्वयं करते थे। तो इस तरह से नियम से हमने पालन करना। कर्पात्री जी महाराज ने विचार किया, अरे वेश जाते हुए संध्या उत्तमा करते हैं, मानो सूर्योदय से पहले अरे सूर्यास्त से पहले उत्तमा होती है संध्या, वो करते हैं वेश जाती है, अपने विचार नहीं करते होंगे। कर्पात्री जी ने ऐसा कहा, दूसरे लोग भी कहते हैं वेश जाती हुए। गंगेश्वर आनंद महाराज ने वहां प्रणाम समय जब छाण में समय तुम तीर्थ यात्रा में गए तो उन्होंने कहा कैसे विलक्षण है ये, हम लोग साधु पंडित ब्राह्मण होते हुए भी वो काम नहीं कर सके जो इस वेश बालक ने किया। कितना काम कर लिया कल्याण के द्वारा, कितना हमारे शास्त्र का कौन सा सिद्धांत है जो कल्याण में नहीं आया है, इतना विलक्षण सिद्धांत और सावधी है इस तरह से। तो मैं मांगाई तो शेर जी इस परंपरा को चाहते थे और भगवान की कृपा से उसे ज्यादा ही होते हैं जिन्हें को लेने का वो अपना जीवन डाला भी या बेली हो जाए, जो मनुष्यों को खर्चा भी नहीं पड़े जिन्हें हो जाए, तो जिन्हें वो करे एक एक आदमी करे तो खर्चा काफी पड़ता है, तो यह ऐसे समस्या में किया जाए जिनमें खर्चा नहीं पड़े, कोई योग्य संस्कार हो जाए दुजाती हो जाए। तो ऐसा वो शेर जी का चलाया हुआ जिनसे कि वर्षों तक चलता रहे। तो विचार ऐसा आया मन में आती है बात, देखने में भी आती है, शेर जी के सामने इतने आदमी जिन्हें नहीं लेते थे, बहुत कम, पीछे भी बहुत कम, अब दो चार वर्षों से देखे तो बहुत संख्या में जिन्हें लेने वाले हो गए। गीता का प्रचार पहले इतना नहीं था, बहुत विचार हो गया। रामायण का प्रचार उस समय शेर जी का समय भी नहीं था इतना, उतना पीछे से हो गया। तो ये जो शेठ जी का विचार था कि ऐसी बात अब चला जाए तो कई वर्षों तक चलती रहे, जैसे ठेला होता है गाड़ी का रेल का, उस चला करके खूब चला करके फिर चढ़ जाते तो आप चलता रहता है, इस तरह से ये जोर से चला दिया जाए तो ये संसार में काम चलता रहे। तो ये जो विचार था पहले, कब विचार, जब सत्संग का प्रचार नहीं हुआ था उस समय में कहा कि मेरा ऐसा विचार है। उन्होंने पूछा ना क्यों बताता है, तुम संध्या करो ये करो ये करो, कि इस वास्ते कि ये प्रसार चलता रहे, दुनिया का उद्धार होता रहे। तो होता रहे ये बात उसमें ये जनेऊ संस्कार है, एरोसन संस्कार बड़ा है, हमारे सामने भी इतना ही गए साल हुआ तो साल हुआ जितना इतनी संख्या कहा हुई पहले डेढ़ सौ आदमी का लगभग आदमी कभी कभी नहीं हुआ। अब शेर जी सामने कराते थे चलते थे, वर्ष बीत गए और समय गिरा इतना, जो हत्या होती है मार गायों की हत्या, पशुओं की हत्या, मनुष्यों की हत्या, मार मनुष्यों की लाखों करोड़ों मनुष्यों की हत्या होती है ऐसे जमाने में, अरे इतना उसने इतना प्रसार बढ़ा, पाप इतना बढ़ा, अन्याय इतना बढ़ा, अत्याचार भ्रष्टाचार व्यभिचार अनाचार चरित्र भ्रष्ट, कितने आदमी हो गए, कितने लड़कियां हो गई आचरण भ्रष्ट, ऐसा गए जिमाने जिसमें आचरण का ये स्नेह उदाहरण कहते डेढ़ सौ के करीब गए, गए साल हुए जब कभी कभी नहीं हुए। तो इतना हो रहा है तो ये क्या, ये जो उनका संकल्प था कि ऐसे चलते रहे तो अगाड़ी लोगों में सद्भाव सदाचार का प्रचार चलता रहे, इस उद्देश्य से शुरू किया। तो उद्देश्य की सिद्धि आरंभ में वही होगी, अब उससे गया पीछे हुई है। ऐसी मैं दूसरों ने सुनी है बात कि जो महात्मा होते हैं उनके रहते हुए उतना नहीं होता, उनके बाद में ज्यादा होता है। जैसे भगवान कृष्ण भगवान राम, तो भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण लीला के समय भगवान को कृष्ण को भगवान मानने वाले बहुत कम आदमी थे, उसे आज हजारों लाखों गुना अधिक आदमी भगवान कृष्ण को भगवान मानते हैं, पर जिस समय भगवान कृष्ण थे उस समय कृष्ण को भगवान मानते बहुत कम थे। दुर्योधन कहते चालाक आदमी बड़ा ऐसा होशियार आदमी है, कैसा है उस चालाक मानते आदमी चाहते कोई चतुर आदमी मानते ऐसा मानते थे। अब महाराज भगवान भगवान हो गए, गीता के प्रचार कब था इतना विचार, आज बूढ़े आदमियों का आप देखो गीता जानने कौन आदमी थे, पढ़ते तो कहते गीता पढ़ता है, अरे साधु मोटा बनेगा गीता पढ़ता है। शेर जी ने कहा कि गीता गीता भक्ता ग्रस्त हुए श्रोता ग्रस्त हुए, ये तो ग्रस्तों की चीज है, जिनको गीता पढ़ने का भरत मोड़ा बनाएगा कहें तो पढ़ते ही नहीं लोग, छोरों को पढ़ाते ही नहीं, अब उसमें होते होते गीता कहने पढ़ने लगे, छोटा छोरा छोरी देखो सामने गीता सुनाते हैं। तो ये जो पहले विचार हुआ शेर जी का एक कि भाई लोगों में इसका प्रचार हो, तो वो जो संकल्प है उनका जो विचार है वो विचार काम कर रहा है, नहीं तो जमाना देखते हुए ऐसा विचार हो सकता है? आप भी विचार करो, अब आप सत्संग में इतने इकट्ठे हुए, शेर जी के समय इतने नहीं होते थे। जो पुराने हैं उनसे पूछो आप, इतने सत्संग आते थे क्या, इतने भाई बहन इकट्ठे होते थे क्या? तो ये जो शेर जी का विचार था ना कि ऐसे भाई ये चलता रहे, इस बात से मैं कहता हूँ आगे प्रचार चले, ये जो विचार है वो देखो जैसे भगवान जैसे सत्य संकल्प होते हैं, ऐसे संत भी सत्य संकल्प सत्य होता है, तो उनका विचार ऐसा होता है। कह दिया पहले ही, बलिदास जी ने पूछा कि तुम पीछे क्यों पड़ा है, कि मैं ऐसा चाहता हूँ अगर ऐसी वृद्धि हो रहा अगर चलता पड़े, तो उसके संकल्प के कारण से कितना हो रहा है, पुस्तकों कितनी छपती है आज उनसे देखो तो सौ गुणा नहीं, सौ गुणा एक महिला शत प्रतिशत एक इतनी छपती थी पुस्तक है, बहुत जाते हैं पुस्तक छपती थी। अरे केवल गीता छापने के लिए गीता प्रेस बनाया, वणिक प्रेस में पहले ही पहले गीता लिखी गई तो वणिक प्रेस में छपी, वणिक प्रेस कलकत्ता में, तो उसमें छपती तो कभी अशुद्धि आ जाती तो संजय भाई उसे अशुद्ध करेंगे, तो छापा वाले उकता गए, क्यों हम मशीन बंद करें तो हम कमा करके खाएंगे, आपको अशुद्ध करना है तो शुद्ध करने में घंटा दो घंटा लगे, उसमें अब उतारो फरमा फिर शुद्ध करो फिर चलाओ फिर करो, तो कितना समय बर्बाद होता है। तो उगता गए गीता छपाते छपाते दोनों उगता गए, प्रेस वाले उगता गए छपाने वाले उगता गए, तो क्या करा कि एक मशीन ले लो गीता छापे, उन्हें यह विचार हो गीता का, फिर कहाँ छापे कलकत्ता में बम्बई में कहाँ हुआ, तो महादेव प्रसाद जी पोदार थे, उन्होंने कहा मैं गीता रहता हूँ तो गोरखपुर में, तो वहां तो मैं संभाल लूंगा, घनश्याम जी के भी मैं यही देख लूंगा वहां, तो और जगह तू कैसे कह सकता हूँ, तो वहां एक मशीन ले काम किया शुरू, गीता प्रेस की जगह साफ कूड़ा कचरा पड़ा हुआ उसमें गंदगी चीज ऐसी जगह थी, कहते ये खरीद लो, तो दक्षिणा में बुद्ध गुरु ध्यान है पहले शाही दिएगी और खरीदा, अरे वो गीता प्रेस का, अब गीता प्रेस गीता कितना गीता प्रेस हो गया, एक मशीन है जिसमें गीता छाप ले, कितना होते हुए गीता प्रेस क्या था शब्द, वो अब सत्संग कितना होता है, कितनी पुस्तकें छपती है सही रही, अरे फिर पुस्तक छपती है गीता रामायण, और गीता रामायण पूरी नहीं दे सकते अभी, गीता प्रेस है वो पूरी नहीं अभी, यहाँ पर वो है ही नहीं, सब वो अपने हलो की प्रेम पुस्तक है ही नहीं, अब पूछते तो पुस्तक नहीं, अरे पुस्तक मिलती नहीं, अरे इतना बड़ा प्रेस इतनी बड़ी पुस्तक छपती है, तो लोगों की मांग मेरे को आश्चर्य आता है कि अन्न है जल है वस्त्र है ये तो आदमी के खर्च होते हैं, तो नए खर्च ले, पुस्तक तो पड़ी है मेरे बहुत वर्षों की पुस्तक है पुरानी हो गई है, मैं पाठ करता हूँ, अब दूसरी पुस्तक क्या करें बताओ, भोजन की तरह थोड़ी भोजन खा लिया मेरे कल और भूख लगेगी, एक ही पुस्तक पढ़ते हैं, वर्षों से मेरे पास पुस्तक हुई है बहुत पुरानी जीवन हुई है वो पुस्तक पाठ करता हूँ, तो एक पुस्तक उम्र बच चले उसमें पुस्तकों की इतनी मांग आश्चर्य जाता है हमें, तो महाराज जी जन्म लोग लेना तो चाह रहा है लेकिन सबसे बड़ो माथा मो बैठे बात है कि सच को नहीं आई थे बस पाप लागी, हाँ एक खास बैठे है बहुत लोग लेनी चाह रहा है पर क्या बस जनऊ लेवा संजय सच नहीं आज फिर पाप लागी नहीं लेनी चौकी, देखो बात बताओ बाबू लोग डरते हैं पाप से, चाहे जिन्हें भी लेना पाप लग जाएगा, क्यों जिन्हें भी लेना संध्या नहीं हो तो पाप लगे, मानो सदा ऐसा पुण्य करते हैं पाप कभी करते ही नहीं है, बड़े भारी पुण्य आत्मा है इस वास्ते पाप से लगता है, अरे रात दिन करते क्या हो तू जिन्हें भी लेना पाप लग जाए, नहीं तो बड़े पुण्य आत्मा हो साहब, जगह जगह चोरी डकैती जगते झूठे झूठ कपट ठगी इनकम टैक्स की चोरी सेल टैक्स की चोरी चालाकी मात दिखावे दूसरा बतावे दूसरा तेज हित में चित में हाथ में खत में मत में खोट दर्शावे जग में दया बुरा मत मानना भाई याद आ गया, तुम ये काम करने वाले दुकान करने वाले की बात बताऊं मैं, दर्शावे जग में दया जूदार धर्मात्मा बन जा, पुण्यात्मा बन जा, श्रद्धाव्रत खोल देर, इतना इतनी धर्मात्मा हो गया, इतना गौशाल खोल दी, ये खोल दी, दर्शावे जग में दया, अरे पाप उठावे पोट, हित में चित में हाथ में खत में मत में खोट, हित में चित में हाथ में, हित कर लिए भी खोट, हित में चित में हाथ में तोले तो ये देखो आया नहीं, देखो देखो आया नहीं, आवेगा शब्द बात आई देखो मजा है, तो हित में चित में हाथ में खत में मत में खोट, खत एक आदमी आया कृषि खेती कर रहा बेचारा, तो उनसे उधार लिया, उधार लिया तो शेठ एक कान में तंगी थी, कलम परेशान थी, तो दे रहा था तो कलम गिर गई, तो वो बोला शेठ ये छुरी गिर गई, छुरी आपकी अब छुरी गिर गई, छुरी वैसे हुई कि मारा मारो गलो तो छुरी क्यों छुरी है हमारे पास, तो अब एक बार ले ले तो राम राम करो कर्जा ले जाता है, उसे पढ़ो वो कर्जे से ऊंचा उठ जाए बोल है छुरी गिर गई, मारो तो गलो काटे ले छुरी, तो ऐसा काम करे उस जाति में शेठ जी ने कितना प्रसार कर दिया बता रहे प्रसिद्ध, कितने विलक्षण बात है, तो बड़ी लोग जाए क्यों क्यों है जिसमें शेठ लोग तो काम कर दिया, मैंने गीता भवन बढ़ा दिया है और जगह जगह पाठशाला स्कूल बना ऋषि कुल बना दिया है, औषधालय वहां चलता है, कितने काम बना दिए शुरू कर दिए उनको, आज सबको चलाने में लोगों को परिश्रम होता है, इतना इतना शुरू कर दिया, ये सत्संग शुरू कर देना है वो कठिन है, अब तो हम भी बैठ के बोलना सुनाने लग गए कि अब अरे भाई तपते तीर्थ चुहे क्या कहा है कि तपते चुहे रोटी उठा लो अपनी सर बोलो, अब शुरू करे तो कितनी मेहनत हो, तो ऐसे शुरू किया तो कितना हो? हम आप सुनाने लग गए स्वामी जी सुनाते ऐसा, अब बड़ा बड़ा क्षेत्र मिल गया बैठ करने लग गए, बड़ा बड़ा गीता मिल गया, बड़ा बड़ा गीता बहुत मिल गया, अब जितने ये सब करते हैं प्रेस मिल गया, आप कितने छपाते कितने, परंतु आरंभ करे तो पता लगे, अब आर एक आरंभ करो देखो आप एक प्रेस बना करके कोई सत्संग समझ करके देखो बना हुई हो, कितने प्रेस बन गए, कितने पत्र हो गए, गीता प्रेस को देख करके कल्याण को देख करके इतने पारमार्थिक पत्र हुए, कितने ऐसे हो गए, परंतु कितना जोर जोर से लगे, जब 2 लाख से ऊपर गया कल्याण के, ऐसे बड़े पत्रों छोटे पत्रों को 2 लाखों करोड़ों ग्राहक होते हैं, पर ऐसे मासिक पत्र क्या केवल पारमार्थिक विज्ञापन नहीं, जिसमें अब विज्ञापन भरा रहता है, जो पत्र देखो दैनिक साप्ताहिक मासिक, जो पत्र देखो आप पाक्षिक मासिक साप्ताहिक वार्षिक, ऐसे कई पत्र है, कितने विज्ञापन में लाखों करोड़ों का कमावे, कल्याण में कोई बाहर के विज्ञापन नहीं, अपने घर की गीता प्रेस की पुस्तक है उसका विज्ञापन आता है और कोई विज्ञापन नहीं, अरे लोग आजकल गए गुजरे जमाने में आज का समाचार नहीं, आज कल सिनेमा में दोषी ऐसी बातें उसका कोई समाचार ही नहीं गीता प्रेस में, ये में कल्याण में और फिर कल्याण इतना चल रहा है, तो विचार कर आदमी तो आंख खुलती है क्या बात है, तो कोई भगवान की कृपा है, ये मनुष्य चलाया नहीं चलता है, शेर जी को मैं कहना आदेश हुआ भीतर से कि निष्काम भाव का प्रचार करो, मैंने पूछा मुझे आगे हुई कि नहीं भगवान ने दर्शन दिए तो मन में मेरे प्रचार हुआ भगवान ये मानो ये चाहते हैं, मन में फूना हुई सत्यवादी बहुत शेर, तो मन में हुई कि निष्काम भाव का प्रचार करो, मानो कामना में फंस करके कितने कितने पाप कर रहे हैं, ये परिवार नियोजन ये गर्भपात सब कामना मन की कामना, कहते अन्न कैसे मिलेगा जल कैसे मिलेगा आराम कैसे करेंगे पालन कैसे करेंगे विवाह कैसे करेंगे आराम रहे आराम, केवल कामना सुख की इच्छा, अद केन प्रयुक्ति पापम चरति पुरुष, अर्जुन ने पूछा पाप का संबंध क्यों करता है, काम एक शक्रोदेश ये कामना के वशीभूत करते हैं, तो भगवान की प्रेरणा हो रही है, बड़ा भयंकर जमाना आ रहा है, जैसे एक कल बात चली कि गीता पर कई टीका मत कई तरह गए उन मत कैसे हुए, तो शेर जी ने बड़े सुंदर उत्तर दिया कि शंकराचार्य महाराज जिस समय प्रकट हुए तो उस समय में वास्तव में उस ज्ञान के प्रसार की बड़ी आवश्यकता थी। बौद्धों ने बौद्ध किया तो उस समय वैसी आवश्यकता थी। ऐसे जो भक्ति के अनुसार रमानुज आदि हुए उस समय वैसी जरूरत थी। तो संत महात्मा कोई स्वार्थ करते नहीं, पक्षपात करते नहीं, अपना जिद अपने कोई संप्रदाय चलाना चाहते नहीं। संप्रदाय चल पड़ी भी चल पड़ी, पर उसका उद्देश्य थोड़ा ही ऐसा था कि मेरी बात चले, मैं संप्रदाय आचार्य बने, मेरी संप्रदाय बने। यार ऐसी कामना होते महात्मा कैसे होते? वो त्यागी थे। उनके उनकी संप्रदाय में कितने कितने त्यागी हो गए, बड़े विचित्र विचित्र त्यागी हो गए। संन्यासियों में, सन्यासियों में, साधुओं में कितने संप्रदाय में त्यागी महात्मा हो गए। तो उन्होंने कोई ऐसी बातें नहीं, तो कारण क्या था कि उस समय में ऐसी जरूरत थी। तो अभी इस जमाने में निष्काम भाव की जरूरत है, क्यों कामना में आकर लोग महान महान अनर्थ कर रहे हैं। अगर कामना छूट जाती क्यों अनर्थ करे, तो इस समय निष्काम भाव की आशा जरूरत है। इस वास्ते शेर जी को मैं निष्काम का आचार्य बनता हूँ, ज्ञान का आचार्य शंकराचार्य महाराज, भक्ति का आचार्य रमानुजाचार्य है, निष्काम भाव के आचार्य शेर जी, बहुत बिल्कुल निष्काम भाव। ऐसे तो निष्काम भाव क्यों, भगवान का आदेश यही हुआ कि निष्काम भाव का प्रचार करो। तो गीता के प्रचार में निष्काम भाव देखे तो प्रचार किया। अब गीता का प्रचार किया तो कितना गीता का प्रचार, अब गीता प्रेस खोल दिया, दूसरे प्रेस में गीता छापना बंद कर दिया। अब गीता इतनी सस्ती देवे दूसरे दे सकते नहीं, तो कौन छापे गीता बेचार, इतना प्रचार किया। तो उनका ये है गीता भी अपने जीने का, तो भाइयों से बहनों से कहना है अपने बाल बच्चों को भुलाओ, जीने उधर आओ। इतने गए गुजरे जमाने में संस्कार हो जाए, गुजराती संस्कार महाराज जीने शिखा सूत्र ये खास चीज है, हिंदू की खास चीज शिखा सूत्र। शिखा रखना सूत्र मन जीने शिखा सूत्र, जिसमें देखते हैं तो शिखा आज चली गई। पहले बालक पढ़ते थे उनकी शिखा दूर करी, अंग्रेजों ने प्रसार किया, अंग्रेजों ने प्रसार किया, छोटे बड़े हो गए। दक्षिण में हम गए जो शिखा चोटी देखने को नहीं मिलती, सब सफा चट कोई नहीं। आज भी देखे तो बहुत कम आदमी हम चोटी मिलेगी। तो मैं कहता हूँ चोटी धोती कौन, कम से कम तो नूरा सोर चिन्ह तो रखो। वे सूत्रा पहले चोटी के दादी मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए, ने प्रचार किया, सफल हो गए। अब इस जमाने में जनेऊ की बड़ी भारी आवश्यकता है, क्योंकि प्राण पतन हो रहा है, थोड़ी सी ये शिखा सूत्र कायम तो रहे। शिखा सूत्र नाम जनेऊ, तो शिखा सूत्र ये लोग समझे, इस वास्ते इसके प्रचार की आवश्यकता है। तो भाइयों बहनों से कहना है की जनेऊ की वेदी होने वाली है, उस वेदी पर लोग आवे और जनेऊ ऐसी करो। भाई लोगों ने नहीं ले लो, तीन प्रायश्चित होते हैं, एक पिता के जनेऊ न हो तो प्रायश्चित, एक अपनी आयु जितनी शासन ली उनसे ज्यादा हो तो प्रायश्चित, एक विवाह हो तो प्रायश्चित होता है, तब जनेऊ लेती है, नहीं तो जनेऊ अधिकार नहीं। महाराज जी कहना लेना ही कोई लेर नहीं करना, पाप लागत दोनों में, पाप लागत अब प्रायश्चित करो मेरे पाप लगे। कितने धर्मात्मा पुरुष है वो, पाप से डरते करते क्या है, तो पाप दे लगे ये क्या है, पाप लगे नहीं, पाप बोलता है सुने, और डरता है कि जय वो ले लेंगे हमारा दास मिल जाए कहीं। पाप डरता है, वो बोलता है आपके भीतर में कि पाप लगे। जने वो संस्कार मात्र हो जाए, इतनी शुद्धि तो हो जाएगी और वो समय करेगा ही संध्या, तो कितनी बढ़िया बात है। कितना थोड़ा सा समय, सुबह थोड़ा सा शाम, तीन वक्त करना, तीन वक्त नहीं तो कम से कम दो वक्त सुबह शाम, दो वक्त संध्या करना, दो संध्या में थोड़ा सा समय लगे। एक एक माला, तीन तीन माला, एक एक माला बता दी, एक माला दस नाम बता दिए, इतना ही रोज में संध्या करके थोड़ी सी गायत्री जप लो। गायत्री छंद साम हम गीता दसवें अध्याय में जितने वेद शास्त्र पुराण है उसमें गायत्री भगवान का साक्षात स्वरूप है। गायत्री संदेशा भाव भगवान का स्वरूप गायत्री, उसका आपको अधिकार हो जाए, उसका जपने लग जाए, कितना पुण्य होगा कि नहीं पाप लगे। अरे पाप लगे पुण्य कितना होगा पता ही नहीं, वो तो होश ही नहीं है। तो पाप लेगा का अर्थ क्या है? ये पाप बोलता है, ये भीतर में पाप उठता है कि हमारा नाश न हो जाए, हमारा नाश न हो जाए, उसके बसीभूत है। आप पाप के बसीभूत हो गए, इस बार संध्या नहीं करो तो पाप लग जाए, जने और जने नहीं लो तो पाप लगे ही नहीं। अरे सब पाप ही होगा, पूरा पाप ही हो। भुंजते ते पगम पापा ये पसंद आत्म कारणात। गीता कहती है कि जो रसोई अपने लिए बनाते हैं वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं। आपके घरों में अपने लिए रसोई नहीं बनती, इतने कितने घर होंगे? ख्याल करो भाई और बहनों भी ख्याल करो। वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं जो अपने लिए रसोई बना खाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, अपने लिए काम करते हैं। तो कितने है जो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करे, फिर प्रसाद अपने पाओ। ध्यान दो, पाप से डरते हो, पाप से पूरा पाप है। भुंजते त्वेत भगम पापा ये पसंति आत्म कारणात। अपने लिए भोजन मानते, अपने लिए काम करते हैं, पापी होते हैं। साधुओं की पुस्तक में मैंने पढ़ा जो जब ध्यान भी अपने लिए करते वे राक्षस होते हैं, हृदयाक्ष होते हैं, हृदय कश्यप हृदयाक्ष, वे अपने लिए करते हैं। अपने अपने लिए है ही नहीं, अपनी हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए हित के लिए। सर्वभूत हिते रहता है, दोबारा सब प्राणियों के हित के लिए मेरे विचार किया है। पुस्तकें पढ़ता हूँ, विचार करते मेरे मन में आती है एक बात, जैसे गीता के 3:11 में देवान भावयता ने न ते देवा भावयंतु वह परस्पर भावयंत श्रेय परमावश्यक। तो दूसरों के लिए कर रहा है, ये खास संस्कृति है हमारी। अब समय थोड़ा क्या कहूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश चारों वर्णों का आया। स्वकर्मणा तुम्हें घर से अपने कर्म, ब्राह्मण ब्राह्मणों से कर्म के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र चारों के उपाय उद्धार करे। क्षत्रिय क्षत्रियों से कर्म के द्वारा चारों वर्णों की सेवा करे। वेश वेश्यों से कर्मों के द्वारा चारों वर्णों की सेवा करे। शूद्र अपने कर्म के द्वारा चारों वर्णों की सेवा करे। तो अपना सेवा करे ये नहीं है, आप स्वकर्म तो कर्म से पूजा करे भगवान की। सब काम ऐसा है, आज से जाता है हमें कितनी विलक्षण संस्कृति है, इस उपचार करे। स्त्री है पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए, अरे दोनों संसार के लिए, सब कल्याण के लिए, अपने लिए नहीं। ब्रह्मणे न मम पर क्या मंत्र जपते हो आप? बल भेष करते हो, क्या मंत्र जपते हो? न मम मेरे लिए नहीं, ये संस्कृति मूल है। ये बात कितनी विचित्र संस्कृति है। उम्र ज्यादा होगी जन्म ले, ना जन्म ले तो शुद्ध तो हो गए, मरो तो शुद्ध तो मरोगे। ज्यादा उम्र होगी क्या मरना तो बाकी है, और जो और तो उम्र होगी सभी, मरना तो बाकी है ना। अभी तो शुद्ध होकर तो मरोगे, अशुद्ध क्यों मरो? उम्र तो अशुद्ध बिताई कर्म कर, मरने से तो शुद्ध हो जाओ। इस बात नहीं भाई, लेने बालक प्रण लेना चाहिए। तो आप बूढ़े हो गए तो आप चेत करो, लाल बालकों को लगाओ। तो आप कहते हो मेरा कहना समय, बोलने का आदत है, मैं बोल देता हूँ ज्यादा, क्या करें।